اتفاق سر علمان او عملان دا اللہ کتاب کرے څومره ګناهونه مو کو اول کومو خپل ګناهونه ته ګناهونه روايو خپل جرمونه ته جرمونه روايو خپل ظلم ته ظلم روايو یو ګناه چې ګناه لري ظلم ته ظلم لري نو توبه څنګه واسي دې ځای موږ ټول توبې ته تیار دي بلکې زموږ څومره عوام دي سمر ماشاءاللہ زندہ علماء اللہ دی پیدونو کی خیر و برکات وارچہ اشفا و رجل نبیائی و کزر قسم و خرمدادا و لیکورو کی چیزمون عوام و تدکوبیش تو چلم نوازی چیرا نمون پر اسلام توبس کروئے رجکر دی توبی چلم نوازی مردہ خون توبت جب اکن راتا وغونا راحتن لکتا زمد اختنو طریقه را تا زمائی صد منظورو تتو بی شرعان طریقه را نرم انشاءاللہ همو تاسو یو خدا و عادتم چه مخی چه عرص شوی بستی نردی تاسو رچی زمان آواز و رنگی بے کے ناسی بکو کی بیتی بیتی تول بدا اللہ سرگا و عادتم چه سمر زندگی باتی را نستادا کتاب بعلمان عملان پلاس کرارو ترشاہ تبایی واجبو لگنا دوین دادا چی سوی توبی ماشاءاللہ یا حضورتا علماء ناستی زبد سوی توبی ذکر کن اویان درنا سوی توبی شرطن اور اواغ شرطن سرورن نمو تاسو سوی توبو پاسو زکر نمو استاسو دی پرشانو دی تکالیف جدید ختمی کو بلا سوا جنش تکمو گئے جنسی جلوسنو کو اوکر دارو نبر کو چھوی ہوو خوچی مونگا و تاسو سیدو بریستی نو دا اللہ دا طرف نا قہر و عذاب او دا مصیبت نا بردی حضار دیمان سوات ترماستا سروان دی دسول نور ترلسم باری دا آیات سیسن تلاوت کا او یو بل دا آیات سیسن ملوستا دسول نور بدی آیات کی فرمائی اللہ ویتو بوبا سی اللہ تطول اے مومن آبو کناری ندی کزنا ندی کولا ماتی کتولا ماتی کا عوام دی کا خواس دی توبو تا اللہ دو بیت آوات ورکی او بیان فرمائی چه اے زمان بردگان و کلم و سید و بویستا نو زمان در رب و آدادا چه کامیات بشری و زمان در علماء ناستی ناسی میری ویدی چه کم سے و کامیات بشری کل قرآن حکیم زمان در علماء وی مفول حضر کی نو عموم دیش آئے دل توئی ته سعید او بم او استان او زما در رب وعده چې دې دنیا کې بم کامیاب شي زما در رب وعده چې په قبر کې بم کامیاب شي او زما در رب تاسو سره وعده چې په حشر کې بم کامیاب شي زموږ استادو د دنیا د قبر د آخرت د ټول کامیابی د صحیح توبې سره الهي العالمین ته دی درګ الهي العالمین وای بندګانو کمایات چې مخکې واسطه سولو شو وای توبه واسي الله ته توبه د اخلاص مازه کوم شم غواب مون توبه کړې پیژنو زموږ په پښتنو کې اوسه پورې د نسوها خپل کو سره جوړ کړي نو نسوحا سڑے نے توبتا نسوحا وید اخلاص تو بیتا او راغلی عذابنا راروان عذابنا ورے پتو بی در رکی دیو جی نظر میں بیان کو خطا سنتا دو بی شرطو لذکر کو اب یعنی درناو رمسی نسی نام شران پر شران ہوئے یوں لبخ کی نپتر رہا چې کم از کم نن دا الله دې ټول نوځي چې د توبه مو ذکرې کړه زمدا عالمان وی اتفاقی خبره ده د صحیح توبې درې شرط لري ذکر د پاره هغه ته شو کارونه پرې شي نو او نو شو کارونه راځي وشي دي که سره دې په کیچوټي ولا کارونه اوس کارونه راځي وشي د صحیح توبې یو شرط دا دی چې کوم د الله او د الله د رسول نا فرمانی مونږ کو فل حال کې چکم د الله رسول فرمایي کو فل حال دا پریش او پدې مخ دیم شرط دار چې پدې مخ کې عمر کې مسکړي نو باندې پسړ کې اختیار شو چې الله مافره نقصان کړي متا سره استاد حدیث سره دی وفرمایي کړي پسړ کې اختیار شو دښمن بای او درنګ دا چې الله سره وعده وکړي چې بیا به آئنده داسې نه کوي دا د زموږ په دین کې د توبې د شرطونو د علماء ناس کی وایي کدي یو شرط دی نو دا عند الله توبه نه ده کدي یو کبې نو دا الله په نشته نه توبه نه چا له وایي د شرط د شرطونو ما چا ته باندې غریاو دا طالبان ته نو تاسو له مخې درځي زما مخاطبین خدا خپل عوام وګړي عوام کې چا چا د خلاص پور ته کوي وایي هغه څنګه سو زی بیا وا ها خدا دې نشي دا مشران ته مستثنا دي او ځوانانو یاد لکه نو وګړه به کیسه وي مخ مشران غوسه مشران دې ایله وو سوک سو یو وایي زی بیا وا پای او کچا لا مشت کو نو بیا به وګړه دي سي د صحیح تو وی دري شرط سو شرط نه وایي یو قسم ته کدا ځنه کوي نو اسی دې سټو ویو واس حسن بصری رحمت الله علیه اولو عالم فش او تعبیر محدث ته مفسر دې صوفی دې او الله دې مو تاسو دې خپل عالمانو خادمان جوړ کړي کله چا ته جولې کې سمیلاو شي خو یا د خدمت کړي یې شرط پلا او کو شرط حضرت حسن ته د مور د خدمت سره د الله جوړې کې شو د دې مور زموږ او تاسو د ټول امت د مور په کور کې خادمه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا زموږ او تاسو مور د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیبی دا او د علماء او د صحیح قول مطابق په تمام امهات المؤمنین کې اخر کې وفات تا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ندہ حسن رحم اللہ مور پر دری پکور کی خادم جارو دے وانا لوخی بے بیزن او حسن بصری خواردون کے بچے ہو نو مور بلوخی بیزن جارو دے وانا دچی بجڑن نو ام سلمہ پر جولے کی لوگو لے دبازی جولو لوگو لو اثرات کی ام سلمہ حسن بصری کی رحمہ اللہ په جولې کې لوګول ورته زموږ دي کتابونو دام دي کې کله ماشوم د جولې په لوګول ډکه راځي نبی تعالی پر دې زنا نه مخاطر شي نو حسن ام سلمہ رضی الله عنها خوا ته مشهور دي دا خدمات زموږ د اثرات چې الله د حسن نه حسن بصری شو نو حسن بصری رحمت الله علیه خون زموږ د مفسرین ذکر کړي حسن بوی استغفارنا یحتاج الى استغفار دا موږ چې په کومه طریقه توبه او باسو استغفار وو دا توبه او استغفار په خپل استغفار او توبه ته محتاج دي هیڅ توبه به وستا الله وی توبه نه ده اوس توبه نه ده او ته دې توبه ته نیکی او عمل وي په کار کې چې دې توبه د وجه نه توبه وکړي نو کدا الله پدې زمو توبه وګني نا توبې نه توبه وکړ دا استغفار نه استغفار وو نو ذکر یې دې په نور لري که شاید موږ یو په کوم ځور سینا نو موږ یو کوم ایمان سره وایو او چې هغه توبه کې نشتا اته ورته با ماما کاکا توبه سره او توبه نه پیږي د صحیح توبې درې شرط لري بیا ما په دې ځبچی ذکر یو شرط دا دے کم گناہونا کو فی الحال اغطر خدر فی الحال پر خدر سمرا عمر چی مکڑی دویم شرط دارے پزڑک اختی مانا کے در دزرخ پی مانتیا کو پی جنے روز انشاءاللہ تفسیر لگی خفکی در لگی سو مانا کے در او درین شرط دے دا اللہ سر وادکو چھلیا بدا صدقو چا تا یاد فل بھائی در اب تا دیا دوائی نازاز لگی اپنی بیس پر جنیشتر بیس پر دا وو دې جوړي کې ته بکور کې بيبي ته چې توبه او باسو په صحیح توبه د الله د رسول په دې څومره دا وو دې خپل بچو ته چې توبه او باسو او الله وایي چې په توبه به کامیابی کوي خدا صحیح توبه سره دا د هغه ګناهونو له توبه شرط نه دي چې کوم زموږ او استادو او د الله خالق او مالک په بچي کچره ته باندې با مو حق مزایا کړي توجہ کو لبائی نو بیا یو سنورم شرطم دے دریور سردا دی او جری چا پٹے دی نیولے تو وہ بازو نو اغلب آغا پٹے کور دے کچا تا دی کنزری کری او تو وہ بازو نو آغا کنزلو والا اونا بمباتی کو بارے سنورم شرط دارے تا دی چا پا مال غلشوے نو اغلب آغا مال کو آپ پس ور کے دریور سردا تانا خوانا دی چامان خوری نیتا خور برا او مختران رو جتا خوری نیتا دیکن تکا مرا بایا دیکن سمرا مختانی جیدی نو دولو خیم دولا برا خجبیدہ کرے اما که تند خجمی در عزیز حج کیو دیو کس لاروی در قرمانای مسحلہ لکی خشیو اقدا سنوی چندہ یو بلو ایدنگل کی زمری بل چانے تا موشو مجھے قرمانی جا ترکی گی چا ترکی نو تاسو نو هم دا وی دی چې سوتور سره لګیږي وی هغه هغه څلور کسان وی په کډام وی چې ګوره چا خو تبره هني ورته سره قرباني کوي نو قرباني دا روان ده په خپل سره لګیږي دغه خبره باندې پاسان په دې کې نه پوهیږي په خپل سره قرباني دي کې مزان لبد ته خپل برخه دی ولې اذن دا علماء دا چې کډمانه په مبارک ته خوږي په خور کې زکات کیږي کنه نزولان که خور دی غریب وی او تاور تا دفلار اغا برخ ورکلی بی رو زکاة تکیلی او کتار آغیشن کنال پتھے دی ولی اس پاقی کی دی جوار غنم شوی وی دی دا اوشن بی کی که نکی دی دی خدا نیتا کده چالی جیب دی زون روپای رویز دی بیا مولانا سب لوی چه دا سن روپای کدر ورکوم خیرات بی بی کی که نکی پختنو سر قربانی نکی دی مدفرن مخراب وی بزی رفت دان دس بیزی بیزی گڑا نلے پخم برا نو یو د توبې دام دا چې ته توبه واسه نو اور ته وسوکې اخه په کې یو څه ډېر زوی ته د دین په نسبت زم نو زه هم دا چې په خپل دلا د جد دي چې بغیر جګړې مقدمه اور ته برخه وکړي تاسو څه څه تشاناس نه لري چې کړ یو ځای کې یو څه دلا د جد ته ډېر خوشاله شو بیا چې بیان ورشو نو یې لري دا دروځ دې څه دا چې کړې مې دا خایسته یو سړی لا چې څنګه ما ته دنګل کې ودانه هو بيدا شو وروځي چې پاتہ ودا کې دا نو خپل درو مې او سب غره مو وتا نو ناس قسم ته ته کار جوړ غور ته برابر شو په دې باندې چې توبه نو با سو عذابو نه بدغه شادي بل کړي دی وا دش پر شرط نه باندې الہ العالمین د توبې سره د تمامو ګناهونو او د عذابونو د معقولو د بندولو د ختمولو وعده فرمایي اے راغل عذاب ان کی واپس کی او چک مراروان دے عام کی واپس کی سنگ دا علماء تاسو دے واقعا ذکر گئی الحمدللہ زمردلی در سنو لڑے کی گئی دیونس علیہ السلام قوم بانے دا عذاب بارکی دا سلط و قول لے چی دا عذاب راغل ان واپس شو او کنا عذاب مغل دا لیسا علامات ان واپس شو بہر حالا کو بخبر دے خبر خدا عذاب څنګه واپس شو زموږ عالمانو لیکلي یونس علیہ السلام قوم ته بیا عذاب په دروازه راځي وای کوم قوم کې چې ترانا او په هم شران دي دا د دې قوم د آبادی نه حدا اپا کوم قوم کې چې غلط مشران دي دا د دې کې یو دبر د تباهی نه نو کافیرو خو سمجھدار یونس علیہ السلام ورته سبا عذاب راځي نو سمجھدار مشران ورته وي وی تاسو شپې له ورې چې یونس علیہ السلام په کور کې وی کړه ذکر انبیاء او تاریخ دا دې چې قوم ته عذاب سناو کی نه دی ځي ذکر آیا مسله دا چې انبیاء علیہ السلام موجود وي نو عذاب نه راځي دا قران حکیم او مسله سره چې انبیاء علیهم السلام موجود وي نو عذاب نه راځي که یو قوم غانم کړي نو عذاب نه راځي اې غواړو چې پیغمبر موجود دی په قوم کې دا الله عذاب نه راځي زموږ دا علماء ناس کې او ساسو د رسول سره واځي تا خیر دا پکی باندې د مطلب د شوه د ګرمې نه تل نه ښه ایدی پر اوگر یو قوم کا عذاب غواری او دا عذاب مستدقم دے و جندہ بھی موجود بھی عذاب نرازی قرآن حکیم کی اللہ یہ واقعہ ذکر کرے حضرت دا علماء ناس کی مشرکان دا مکیرہ جبشیر او دا اللہ دا کور دا کابیر نبیر شابیر ہو جار دی دا خانہ کابیر دا غلاف دا نام دی سرون وردن نبیر زمونی فقاوی کنی دکا بازی مقاماتو کی دعا دبازی پزیر ہی رقبی ہے زمونی فقاوی ذکر کنی اللہ دے قبرن در رحمت نڈک کی ویفا حج کی پینزل لس مقامات دے دعا دقبی دو کی سو مقامات پینزل لس مقامات دا زیدی چی دا صلق ہونا و دبازی حادیث ہونا دا خبر ثابت ہے چی دی دے دعا قبلی ہی مشرکان دا اللہ دے پور نگیر چاہتے را راتا ہوئی د خانقاهي د غلاف د رنگ دي سرونو ورتني او خيري کوي ځان و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم و ایز من دربا استار کور نراتاویو او دکابی در غلاف دلان دی سر نمور کری کدا پیغمبر و قرآن پا حقوی نکم کارنو ورے یہ توید زدو دینا دین میں ہا فکار خدا سی چکچر دا پیغمبر و دا کتاب حقوی او منگے مقابلہ و دشمنی کو نمونت ہدایت رکی اغی دمر زد و ناد پا مخکری و اکدا پیغمبر او دا کتاب پا حقیلو انگے مخالفت کو فامتر علینا حجارتا من السما فمکانی روورے او اتنا بعذاب علیم یا راولی منت یوب العذاب ندنا دبرن پیغمبر فما كان الله معذبهم وانت فيهم الله يهذيبا دشمنان د دین خود کار باران غواړي ايوب العذاب غواړي خدا عذاب سنگرولې دم تاسو موجود يې د نبي وجود د عذاب نه مانع وي دغه ماشاءالله تاسو درښونه کوي چې په کوم قوم بازار راغلو نو پیغمبر ته ویلي دي نو لوت علیہ السلام تو ایلا برگری دی بوزا ولا ینتفد منکم احد یو در کی گوار رسو نبوری وانگو چھیشو تونون آغزی تل آرشی کمزی لچ تاسو لحکم کی دیشی نو یونس علیہ السلام خبر اوئی را خودت نظر نکنا نوائی دانیز دی قسم و علماء خبر اوئیات در رائی او دکی گئی امبار دا علماء ناس دی وی تیو مجلس کی قسم کسان دیوی او یو پاکی غافل دی دا مجلس مزل را دی دیو غافل اصاب ویلی روڑ ہوزی دو دکی گئی امبار یونس علیہ السلام بارکی قوم سوی بی گو رئی کدے بکور کیوی خدا بیاسی ہوئی چی عذاب را دیو کچری تیتے ہی بسغم مکا چیوی دا تیو یونس علیہ السلام بور کے نو نو مشران ورته سفهم کوي عذاب راځي دی پور قوم دا چې توبه وکړستا باندې خبرې تاریخ باندې وایي ته حق چا نه راني ولې نو راي واپس زمونږ مفسرین دې پرته یو خبره دا ذکر کړي وایي چې چا نه چا نه کاه اورو پزو دا چې کې دې چې ایمان تا نه کاني کب ذکر یو ته دوام دي راځي کیسې وایي ای کسی ہوتا کہ اب آپ آتے ہو نہ بولو اب اتھا ہے پیشتا دا سی تو بے ویستا دا سی تو بے ویستا چھکم کاری پا بنیاد کے لگولیو نو هغه د دنیا نه کاری رمېستل راغل عذاب الله واپس کو کوم تاسو ته خیال دی یو عذاب نه له سور سور عذاب دی کوم تاسو وایي چې دا نه واپس شي نو ار سره بسری تو واسي او صحیح تو به ماشاءالله تاسو شرط لږ تک صحیح تو به سره زمو ټول مسلې زمای په پند سکی دا بلل کی کړه په کې شي دې باندې وای د قران یو آیات باندې عمل وراشي مجلس کې کوشش وکړئ دې ته نشته وای تر دې راځي نو راځي یا دا هم درګي راځي دا شي نو اوس په ځای کې راځي راشه مرګ دې راشه وای تاسو دا زړه څه کوشش وکړئ نو زما عزت مند زموږ استاد د ټولو مسلو حل سره خبره راته ده چې بشي کې د دې ټول ګناهونو نه به توبه یو توبه غره دام ده چې ماشا الله زموږ علما درسونه کوي او موږ ورته کېنو نه دا نه کې ناشته ګناه نه کړه څوک د دې نه توبه واسي چې زما دې توبه یو بیا درس لکې نه وای دا ګناه نه کړه چې ته قرآن بیانې کی نتیجه و کافر کی کدر ہے مسلمان کو لگ رہا ہے قرآن کی ویلے کی بھی روکے نہیں با اور اصبر چھنے ناس پا دیبانے کو توبہ ہوں پس ہے دیبانے کو توبہ ہوں پس کچھ اللہ تم پر تعالی قرآن کو ویلے شو خلق کو صدقو ہوں اور تذکی اگر جو پس ہو نام یوزے کے پر قرآن کو نارا لے پہنچ کے وہ نیک سرے رات کې کې سړي او دې داسې قران شریف د کړې چې اوس دریو ځایو کې درشنه کوي په دوه راته په لتر سره کې چې دا راکي حسد کې نه او پښتنو په نصیب کې راغلي نو سره کې په ملک کا عثمان تر کړو او اخر ناکام شو قران دې کې شنو نظر کړي او ماشاء الله درشنه کوي سو سو زړه په دې کې کې قران ختم شو مو تاسو کې نه راځو پدین تو وو باسه چې دا مو قران ته ویل نکړو دا په خپل نوم یو خبره ده دا یو په خپل نوم راځه نو ته هم یاد لرې بل تمام مختلفو خو خبر چې په څه طریقې دې پر شرای اتفاق کړي چې ټول اتفاق کړي چې موږ خپل امام هیڅ څه باندې پرلګو چې دا تاسو په لښته کې نه کوم لا باټه دا ګورې چې دا یاد کړل شي دبې تاسو په تمام پښتنو کې داسې یو محله وکړي جماعت ماته د لنډۍ په تور وایي اسلامي حکومت ختم دي کښتا بیت المال ختم دي کښتا نن دي عالمانو چې 24 غنټې زموږ خدمت کوي نو دا زموږ دیني ځموارۍ ته نه لري د ضرورت شریعت مطابق پوره وتا شو دا چې په دې تمام صوبې را لې یو محله وکړي چداري دوه کسان کبلې د مخکي وي دلته دا خبره کوو سبب قیامت کې کوو ځکه پر خبره اړي چې دلته پوره شوته پوره شي اګه دلته کې دا الله روان دی نه کې ما خبره دي چې دوه کسان د وایو چې موږ د خپل امام ته زمره تنخوا ورکو چې موږ د الله روان دی نه زمو او قیامت کې به مو وایي چې دا د بار بشي کې گزاره کیږي په ټول مختنو کې به راځي چې ما ته دې خبره وایي مدینه کو توبه واسه کې کړو واسه دې دا عذاب زموږ په سر باندې راځي نو موږ سره یو دغه او دابا دي عوام دې وځي وارث یې زموږ سره خدمت کړو او ما دا چې بچنی کتلې چې د دار باندې ښه خدمت دی راوړي نو وارث څنګه دې محبت د در سره موږ سره نو هغه بچی بالکل هغه وارث یې وفات دې زموږ د اعلی سره خو هغه پلاته قدم د دې کړو دې دې پاسه نارې په خبره کوله دې ورځ خبره تاسو له میوان دی کوم کوم چې آزاد نه وي هغه دا پښتانه آزاد وایي او ټول کې دا آزاد او په ځای خپل باندې دی بیا هم په دې تاسو کوئی څه نه ویو ځای کې او تعالی به باندې نو هر په دغه استقوس نه کوو نه درو دا اندر شي نه دا هغه تنخا نه دا هغه بار بچ دا هغه ډېر پریشان نو یې قوم کې یو سره پړ کوم خیالي دا سړی پړ دی موږ د فرض او پشاندار او صوبا ته ودار کو نو دا اصلي سړی پړ دی دې په خوشاله کې نشي نا تعالی ته څه سوچ کوی چې زما د مقتدیانو مجبور کې په زما ته خیر نشتا دا ورته دا په کانو په پلان کې تورځي دا په دې سره چې ولر دا ټول تورځي دا هغه بیا په یو وخت نو په یو موږ سره غره دې باندې دې په اور پسې کو نو یو ځل چې موږ شروع کې سال په تور ته راځي دا نو یو ځل یو واده کو چې پښتنو ورو کې یې سمجھ را هله کله اصل مسجد کې نو یا تاسو پر دوايي دې دې طالب سره مو کې خطبه کو دې ته خبره واشه وی دې طالب سره مو کې خطبه کو بس تاسو چې ختم ځای له غرب کاو علي امام دې په مخ کې دې دې دروازه کې قسم دې متصل هان ته دا ټول در نه خيري دې بل دې خطبه خطبه کې ما دې مشران عالمان د افغانستان او خوب جهيد مدرسین عالمان خطبه کې خبر نه کړه دا غبر ناسی او ملتا پوچھتا کہ دا بر دیبر خبری نایا ورطوئی سارمی یہ سنگے دا ورطوئی سنگے دا مزارت ہے آبر ورطوئی ستا سارمی سنگے ما ورطوئی وان مادم ساتھ ہے تو یہ نا مقتبیان کیا تو بیگے دا خبر پائی اے دتا تو دا ہوئی دا روڈائی کا پوز کوئی دا سپی کوئی دا چرگی کوئی یہ ما مجھتاو کو تسلوا د سپیډ روړی د پوس کوي د وای کوي د خردو کو کېدو د پوس کوي اده امام د روړی او د لارې او د جامو کې چا د مړي څلور د پوس کوي دین باور ته وو واسو چې الله د قوم دې د ټول په اخترو کو شریکت وګړي چې نور باندې مامانو دې ځدې کړو هر څه په اړه جرګي جرګي جوړي نه دې په اړه جرګه جوړه کوي اوس ګور د بیا را د شایم له په تن دې روټو لاره واندې د روزانه کې لري کې جرګه یې څه خبره د ووټ کفاره په جرګې جوړوي او د پیغمبر د وارث په معنی چې مشوره کوي چې جرګې وکړه عرب مذاکر د دوایز په بندو د قران شریف مطلب دی مونږ او تاسو په صحیح توګه بل الله د عذاب په مخ نشي او که صحیح توګه دی او توبه مونږ راځي دې په لور ما تاسو ته وی د توبې او شرط دې نړۍ کې ختمه مارا کېدل الله دې مونږ او تاسو ټول حرمه په شریف کې وکړي امين دلا ته حبيب په مسجد کې او زين علي تريازو جننه وایي اذن دا ورماناس کی وی دا حدیث په خپل حقیقت حمل لري چې دا الله د حبيب د قبر مبارک نه تر منبر پورې د غزه الله د جنت نراوست دي جمعه کی دی وجه د نوم باندې په هغه کې کلی که څوک ورتن نه چې موږ کو دې قسم خو دې جنت نه ورتن نشه بلدا په پرهنده د جنت پدې کې او تاریخي ستند هغه د توبې طریقه ده هغه ته استواره ته توبه وي او استواره ابي نو بابا ته وي دا الله د حبيب او جليل القدر صحابي دا الله حبيب دی او ته ډیر شوړې و نا له دې نه سره د دوست په خوانه دوستي و نه لري ډیر او وخت کې کوم دې کلا را کوش او استاد څه خیال لري چې دا الله پیغمبر په زموږ باندې څو دا علماء چې په خپلې سوال یو خلاصې داسې کوي وی کار مراد دې غلط کړي چې بغیر د مرګ مو کېږي دا او چې داسې وکړه ډکې په ما کې چې دا خدای الله د پیغمبر راز فاش کړ دا دې وکړي ځکه زموږ په دین کې راز فاش کول د بلچا ګناه کبیره ده هغه د پیغمبر راز فاش کړ دی باندې سپرا حدیث صاحب چې راز بدل فاش کړ د کومره پیمانه شو چلاو ورته او یو غټه را سي دا د مو تاسو درسته توبې چې نه مو له دې ستنه دا وګوره چې له توبه واسي کنه د توبه په داسې واسي نو را سي را او د ستنې سره یې ځان ته او یې په ما نه قصه دې نو خراب کو نو وسطاق کو تر سوچ زما توبه قبول نشي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د صفات ولر د کمال راغله امام ول استغفار په خنا وخته و او جزال تړلې زین ترغه نفر لازم چې مالک دې وګړي کوي لسر له کوئی مجرم پرابستو بیا دې او ترګې دوم رندو کتن درادا چې یو خود پرې و او لسم راس پس د عرش مالک توبه وکړي د چا پرابستو یې نو مې پرانه ده حبیب پر خپل مبارک او تاسو په دې نن کوم او تاسو په خپل غړو په ایمان ټول مسالې په الله العالمین حقیقي دا ولما تاسو کله قحط د لوی خلق په زمانه کې درځي ځکه ته هغه وخت قهه ترات د نمو او تاسو له صفته لګې د چې قهه ترابل او د دې د لګې دوه طریقو د فاروق اعظم رضی الله عنه د دې انصاف په دور کې باران بن شو قهه ترابه باران نکېدو ناغل حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو ایسی من بر استسقا کولا ندا اللہ حبیب و مبخیر اس بینشتا اوتاز اللہ دا حبیب ترے ترپ و منزلی رسوی ترپ و منزلی رسوی عباس رضی اللہ عنہ ہوتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی چی تاسو دا استسقا کی دعا ہوئی ندا و لما ناز کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہوتا ویزما عربات خلقو زدر تمخیر و سو کم عذاب و مصیبت چرازی در گناہ در وجه نرازی آو آغا پور نرکی کی پسید ہوگی یا اللہ من فول استسقا در روزیو سرون مختتری پخپل و قرو گناہون اختیبانیو مندخپل گناہون توبو باشو یو پی گرد گناہ توبو بیستا اولی و عجیب خبر ہوگا وی زما عربی دی خلقو در زبا خیلت رئے ستار پیغمبر در نسکر تو وزینا چیز ستار پیغمبر ترے اگر داسی کلوی اللہ دیر اس پیر شوی دی خلقو نبی گوری شرمین درنے کی باران بروائی کلخ پل عزیزی اللہ تا رو پیش کیا کنا پیش منی زکریہ علیہ السلام را پاسی دلے وی ربی نی وحن العزم منی وشکال الراس شیبن ولم اكن بدعائك رب شقيا اے زما رب زما کی کمزور شینی پاڑ کو تم زور پات نشو رب کریم اثر او گر مشکل شینی خو بیا مست در تر آمنے زکات دیا خدا سی نوکر چې دا سو امتی خالی نفریزے وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِ تَرَبِّ شَقِيَّا قَلَچِ مَا دُلَيْ وَرُولِنُ تَا مَحْرُومِنِ بْرِيْخَ وَخُدْ بَچِ پِدَا كِ دُونَنَ اَرْوْتِ کَمْزُورِ لِي اللَّهَ سَرْسْفِ شَئِدِ خُتْفَ عَرْسَ قَادِرِ قَاسْبَاً خَتَنُ مِنُ تَوَقُونُ وَعَلَيْ نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وی زمارہ بدی خلق و دید پار در تودرولے چستار پیغمبر نسبت تے گیرم اس پینا شوی مادر خلق و مخی شرمندن کے باران رو و رو بس اللہ باران رو و رو پس سیتو بی بزمون و استاد شکون پس سیتا کی نو سیراتا مجھو سیتو بیتا اذن زم پټو لوړ کورونو کې د قران شریف باندې عمل نشتا په دې ډول مجموع کې څو کلاس دي چې ټول جما کور کې شریف پاتره شریف پاتره زم کورونو کې نشتا نو چې روزانه په هر کور کې فرض باندې عذاب د الله تعالی څخه برابر دی او ګوره شریف پاتې د نقصانات او سمر به خطر تاسو ته د پښتنو پرده سره دا د ریواش ده نو شریف پارتی ته مو وتا دي په لور باندې شي زونو ته مو ګناه نه وای نو چې ګناه ورته نه نو په ایمان نه الله له وځه راځي لکه دا عام ګور د سال په تور ده دا زمونږ عوام غیبت ته ګناه نه وای او امي شنه دې دې چې غیبت وکا او دا په پښتو سره به هغه هم ویل چې دا دیوې نه وای او الله دې رحم وکړي کوم لاره دې راو او دې ته د جنه لوري ښه او قیمت تا کار خیر او کار ثواب ورکوي ننه مولا ته شي او نه ابي ته شي دیو جن زمو دي بشران او لقد دي بند دي کړی و يا ور په مهنت دا کې سورج کوشش وک چې قیمت ته غلا وای ته وي غلا او من راهي د پسته تو وو باسي اده دي کړی چې څنګه به دې تاسو ته دې ضرورت راځي چې دا غلا و ایدا سی وای چې کله ما د چاغي بد کو نو په دغه ورځ په یو لس روپۍ خیرات کو خو د کوم چې په لس روپۍ خیرات تکا جوړني نو دغه بشران دا مې ویلي چې لس روپۍ له کار نه جوړي نو دا غوړي وای چې کله دې غیبت کو نو لک راکا ته دفن کو نو چې یو میاش په داسې یو کې نو دا اړه به وایي چې بل دا غیبت ګنا ده نو بیا ورته ته وو واسو ولومبې زمون په پورت شریف پردې شي څه کول ګنا نه وای ایتا سلامون کو کورونو کی لیور نا پردشتا ہاں لیور نا پردشتا دی ورته خاون درو ته وایي د خاون درو د خاون ماما د خاون دترو د خاون دتر زوی د خاون وارو خوري د پردښتا دیل الله رسول پر دی وایي یو خبره د لکوب کې ذهن کې تاسو سره ده توجه وکړه اے استاد دې کلی ته نمبر راغلی توجه وکړه کله تاسو لګی دا وکم چیرې باندې چې بیا نن راځه مو تاسو نه خپه ولي تاسو دې زنانو باندې په اړاري دې چې ما سره داس سره دې ځو ما سره وايي الله پور کې داس دې دا وایي چې دې چیرې باندې ته خود دماغ خراب دي مازوري خراب دي دې په چرته ډاکټر نه پور وایي دا ولي تاسو مال پر دې نه کړ مال سوې څکه ما تاسو زنانو زمامن دې پېږې دې دې نه خو دې پرې کړا نو مال به دې ما وې لاس کوې د زمام چې مال په خیرالي او نو یو ما سره لاس ملاو او الله وې چې دا سارو سره دې پرې الله سو او الله رسول سو ستاد او ستاد دې خزي پرې دې ستاد او سره خبر خود رضی بار کنه دا وادو ری ستا دا ترو ستا ماما ستا روارو خوره ٹھیک تا ستا بروری خوستا دا خزی سے نکی گی ستا بطری دا پلار رور دے دے خوستا دا خزی سے نرے ستا با مامای دا مور سدے رور دے خوستا دا خزی سے نرے اللہ و رسول دے تا پردیوئی او مونگ دا غیر پردی احتمام نکو نو دا کمال دا علاج سوچ کوئی دا زیدان کم دا علاج سوچ کوئی او اے اللہ دیتا سکون حج لگو سی توجہ کوئی بات سے مسئلہ ذہن کرا شوائے مسئلہ ذہن کرا اللہ دیتا سکون حج لگو سی تا سوئے آبی کتا سکی او شنے حج لگو نو تسر رندان دیشی حج لگ او کستا سوئے ترد حج لگو نو ستا ترس رستا خدت لیشی او ستا ماما سرت لیشی ستا دروارا و خنی سرت لیشی دی حج کے مسئلہ پر حیران دی راہ اوپر دے نو چی حج دو ورسر نشی تلے نو لا پی خور رستا خود رستا رو دا چون دو گی پوزی اور آتا چی کور تلان شی نو دا تازی تی کی جتا لہوا چی اطلاع شوی تی اوے مالا چی پا دے کا مالا نوڑائی پا خاکا زمون پتول کورولو کے لن شوی پر دنشتا دین ہم بتو وہ ہوا سو بھائی اسو شریف پاک کا کہیں اور تشل ہے بلا سوچت کیا ہے وہ اشتیا بلا سوچت ہے ٹھیک پڑا ہو گیا سو کوئی جی شریف پاک کو بلا سو کو لے بلا پاک کو سم کار جوڑ لے لا سوچت ہے رب یار وہ کا خبر کہ تو وہ پتہ پکا رہا ہے کہ لو جا ہے بیٹے تو خبر رہا ہے شریف پاک کا فرض تھا او طریقہ نہ اللہ خیر کو سو کو تو وہ با جی پر طریقہ دار نن چ کو تھا لاڑ سے نو خپل دی دی په دې کې نه ما کوم سره او دا ما کوئی چې دا رور د مستاف په دې نو لا کوم جمعه کې وای چې ما رور دې استاد دې کې دا چې الله رسول وي او په دې بیان شي د نن په دې خپل دی دی ته وای چې ما هو او د تا جما تر دې او زما ما ما دې زما خوړې نو وار دې خو بر استاد دې کې دا غي له کوم استم دا سه وي چې کزمو دا رشتہ دار مونږ ته راځي دته په خیرانه لري او کته دن نه او دې دن نه راغلی نو رابا او کبال په خیر دن نه راشه او په تل وخت نه سره ډوډۍ شوې دي سر دا او برو کا خو دا لکار کنا دې پښتنو کې د جهالت یو هم نه ستارور لکه ستا خدي په خیرانه او دې او په مرګ مړ شو پتا کار نه درې په ما نه خدي په خیرانه نه دیږي دا خدا سے پخیرانی دا گزوان کی سلسا تو کل جو بیان را دن سلسا تو زنانو مانا پخیرانی دی دیگی خبر اپا نو دا سے بو میلے شئی کہ اوپنی شئی ہوئے خیلے یاد کرسی پدان چھوٹتا ہی کنا مخینا اپا جی دا سے بنو کور کی ہوئے جی زمان رو لبا پخیرانی دوئے دستا سکینی نا نو پری طریقی با زمانی رت مندو رو دا اللہ حکم سشی دا اللہ حکم رو ایبن اللہ حدیم تا تپوس شو وَإِذَا اللَّهَ حَبِيبَا رَأَيْتَ الْحَمْوَا كَالَ الْحَمْوُ الْقَوْرُ دا علماء ناستی حمو یوازی لیوارتا جوائی بلکی دخاون دا طرفنا دا خضی دی طولو خلو آنو تا حمو ہوئی اِذَا اللَّهَ حَبِيبَا دا لیوارو دخاون دا ماما و دا اترو دروارا او د خپل عبارت کې سوې سيد العالمین و الموت الموت مرته د دې پر دې استعمال په سبای سره د کورونو کې کوي سبنده خپل کاندا شو الله دې تاسو ټول د توفیق راکړي بنا د جهانجان واپس شي نو دا سره مشوا مجلس کې کوي او دا الله د حبيب خیمه په حق کې پدنه دی لري اباد روایت سے ہو خرابی جدی مقام کی تقریبا اولم دیا رہے ہیں صلوات و سلام دی می ضروری مزدے نو یو پختون را ہے زمون سمرگل سره دغوا او مولا سره وټه را توجہ وکړه نا وی دا رب کی په تو په څه بد کو باندې او په دې کې مات نکړي وای ګور چې وادو کی بیا ورو په لړ پختون تیدا جوړته خبرو نشي لیکل وی عرب په یو بل دومره به دي ماده دي چې کوم سره وادو کی دا ورو پور تدري اینا الله حکم جن دے ہو نو زمون کو دونوں کی شہری پردہ نشتا شہری پردہ فرض دا پا ہر پور کے نند اللہ فرض حکم پاکے دی جدی تو اور نچے مو اوتا سنمائی زدمند تو ولیس تی نو تراغی بر اللہ رب العزت عذابو تا بلدی کی گلا کمو والی جدا عذابو نبی درشت دیو یو قصب فکر و توبیش و رسول اکانو رکھی یو یو قصف توبی مانا شور شور کارو لکی هر سرے بوئی چی دا عذابون ارن راگلی دا ظالمان مسلط کی زمون حیاء و مال و جان و دن محفوظ لے دا زمون دا بد و اعمال و سزا پتی چمون سید توبی بیستا زمون دی ہندوستان کی یو ایک بادشاہ کی ہندوستان دا بادشاہ آنو یو دی تاریخ یو پکی اور رزے بلندیر رحمت اللہ تعالیٰ نے پنیکان و بادشاہ آئے پیر شوئے دوئی دیکھ نوڑے دیشو جکا حد باران مکی دامی او مسئلہ نے چکتو من عذاب دے بار سرے کوئی زمان ہوا جگہ او در عیلت کوئی بادشاہ دو جنے بادشاہ ہوئی تاسو چیمنے یو یو پسے لگیا ہے خبر پر اور ہم خرابش نارنج بلندیر رحمت اللہ نے زدے چاہتے وار چھوئے ویربا باران بندے قوم پریشان رہے خدا تو قوم نقصان رہے مالا قدر چلا دبا نقصان رہے اللہ زمان ربنا ہم نبوجہ گا ولی زمان پر عیت کے باران پر کرے تو لخفا اور انز برنگیر رحمت اللہ تعالی اللہ کو جائے ساری استفقالہ و ضرورتان کے باران ہونے باران کو او یو روښانه باندې دا باندې باندې او یو او غوړنه یو فاج د چا ورته وی چې د دبا چې دې پورا بلالا سي تکړه نه وي او بیا دې کې د خپل په ځای وګرځي نه یوه ماته راوړي چې ور نظر یې وګوره نه هغه چې ولراو سو ارنجه بلندې په خپل لاله وی لا دواله او په هوس کې اوس دې راکوله نه هغه چې د لاس په نوړي او خاص کو ورته ورزوم دي خاص دې ورزوم نا بچې ورته یا وسو د ورزې دو څخه کار کوي چې لاس دې بادشاہ تاسو دي بس دې دا لا فزې کو خبر کوي تاسو نو ما مسو بس هم فکر کوي چې دا الله تعالی په لاس کې دي دا الله سره تعلق کوئی جوړي دي ته قران فعل مو نن قران زمو بدن کې نشته تاسو کتل کوو چې پرده نشته مسجد کے امام غریب دغشان ناز سکینی نا سکسنی کی دست نے کی سور سور پیرے قرآن ختم چو یا دول یا دریل یا سنور رولا دین سیوات نور لکا قرآن دیرا گرے جدی نور خبر نظمائی جزمندو چی مو وطا سکو وو باسو لدرب کریم رحم او کرم بمو وطا سبانی کی تا دول خبر مخیر قول دی او قدیر مانے زمائی زمندو تو ویسل دی دتو بھی دو جن اللہ بیزت مونگا کاسو اٹھول سردتا ہم یاد کی بات رکھے اے دا سیدہ چی کناونا مونتور دا عیدون نڈکی او گرے پس سیدی تو بھی اللہ دا ارچا دینا ہم نمار تا دیو نماو نچو رہے غدم ربی صالح دا قد تو بھی دو جن آر سماو کیوں کم سن پڑی پر کیوں کم سن پڑی پاولی بے دیو غیر عالم نے تقوز کو امادہ غشان جلمو نہ کری نا آغرم کے مسئلے پتنا آوار کرے ہیں اور کم سن دیو جیس تو بھی اپاسی تو وہ مبنی نہ کر دیا ہے ان پر خسن برابر کر بیا اللہ دیو عالم دین مباتہ آوستو نا آغرم کے امادہ سن ملی کری آو قیدان تشاہے اللہ دارچہ تو وقت لے د کافر مشرک توبه باندې الله کوي ایګره توبه راځي چې کی د هر چا توبه الله کوي زموږ عالمانو یو واقعیا ذکر کړي او تاسو ته اوري راغی حال کو په نمایز منځو دي آیات سره ده په هغه زمانہ کې یو بادشاہ او ځان له جادوګر ساته له بچا ګډا شو نو بادشاہ له ماله ولت راځه چې زور تر خپل جادو ته نو کزم ورشو په دغه باندې پکار راشي ناغور دې وخېسته نو جواب نو ناغور جواب ته جادو ته پور پلا رکھے او راهب او دې حقد نصرانیت او سرو نو حقي او وزن لري هغه سره کې ناستو او دې ایمان باندې روحاره تدی چې دا واقعیا تاسو له ما اورې دي یو رس پلا رکی صدا او حدیث کی تفصیل نه راغله کوئی لا رکی او دا په مار او مره ورسه شي او حدیث کی دفن تدار دی ندوی الہ العالمین نن دې دعا او دین او حقانیت معلومو کدا راهب دین تجادل دې دین نه حقی داګه ولت لا شی په مرشي چې لا خلق دې ستګنې شوشتا شی لا پټول کلی کې مشهور دي د سره یو نام د مونواله وسط خلک ډېر مشهور دي خلک پر آباد خلک کې شي آباد شي تر دې چې د بادشاہ او وزیر راغت وو یې چې هغه یو خاصه داشه او د استاد نظر نشته په ستر ګډون دی وړې یې چې دیو تو پیران مسلم شریف حدیث ته ورته وی دا ټول تو فیس تاسو او په ماته د شفاعت نکاح مومن ورته ولې شي شفاعت او شفاعت چا په لاس کې ده تری امام راي د الله د سوال کو بل کړی تر دې چې هغه امام راو د الله د سوال کو الله د تستر کې ورته الله په هر څه قادر ده مثال بادشاه سره پرو مستر ګنا ته اور ته تا نظر شادت کړي دا د بشری کو سیل لګړې د خطر نه کړه دې چې شو پوره شي نو موږ تاسو نور دې ته او بیا هغه وایي زرا په دغه خبره ده اده پرې تو سوچ نه ده اوی چې دا ټول ملک مارا ټین کړي ورته وي دا نظر ته چا واپس کوي دا زما رب والله یو لستا زما نه بغیر بل رب والله شتا ورته یو کنه ناپوا زما استا رب والله ته روي دي اوال وي تقول وي نا مرا هدي او ته رو دا با استا جو ادا دې مو په خپل مولي چې تاسو وایې ده تر بچي اپا معمولی لارش کے خپل دین ایمان و حیاء و غیرت پر ہو اگر آہد راوستو او اگر وزیر راوستو ایدی ایمان نو اپس کی گئے او ارائی و آئی راوستو دوزا اپوری کو نئی نا ایمان نو اپس کی نا ایمان کل دلی خلیل دلی زدد را کلیمو و پوزش نو پا دیو دوکو و وقتی و دن نشی بیا کلی دا کور تکڑی تکڑی کو کنو خدا ایمان روزی را نو پاری باندې اورې باندې یو ټکړه یو په نو اورې دا بدل کړه خو دې ایمان نو واپس شو بیا بدوان راوس او هغه د قتلولو کوشش وکړو سو کې نه ناکام شو آیا له دوی به غلط له وکړي چې ایمان نو واپس کیږي ښا او که نو واپس کیږي نو ده هر نه واپس اوري دا چې غلط نو خطو همیشه د الله والو په مشکلاتو کې توجه ته چا کړی مشکلات کی اللہ والا و توجہ چاہتا ہے نا اللہم اکفیرین بما شئتا اے اللہ دوی دنے شنا چھپا کم تری تستا مخشی نمالکا جیش داگر دا ظالم کافر و دیو بیدی دا پارا مجرم اصلا نسخد اللہم اکفیرین بما شئتا مخیر جبا کی داولنا یا سلینا همارا تک نوا چاہتا نبی روان و مختنق کلو کروانا یو خیر مسلمان آنے کے خیرے مکوانے بما خنن وزیف و آوے دیش اللہم مکفیدی ہم بما شیطا نو بس اید اگر نازار اوکر اٹھر دی چی ناکا مشو بادشاہو بالحدیث نلا کسور توئی زبان قتلول تحریکا دا راچتا ودا ٹھول رعیت راجر مکی او خش براوال زمان دی دندر کی بیتی دی و بسم اللہ و رب القرآن پدی طریقہ و ماسکی او دا علماء ناسکی و ایک چالا پتی سی زمان پدی مرگ و شہادت کی دم رلی خیر اللہ پہ ناوئی نو خیر پہ کرایا و برش ناسی دم پر کی دی دا دو زمانا چھو مان کرا نو بس اگر شکی خطول رعیت راجمہ کو اوی بسم اللہ و رب القرآن دے پدی زیو لکی کاری در لگا جائے دیو شریش او ټولو خلکو آمنا رب الاول مون د دې نوجوان پر ایمان وروړ ټول رعیت شو مسلمان شو نو د دوه خلکونه جوړ کړ او خلک به ورزول کې ایمان نه وسو کوه پس کې دوه هغه به نو ورزول او څو بنو پس کې دوه ورزول وي پس چې حدیث کې راغلي یو زنان را لا او داوی په لږ خاروزن کې ماشومو ناغه ته ورټاو او دې مور له څو کوو چې ورټو کم کړه د بچی ول د ور خاروز ورکوې مو دې چې په حق کې مو سوچ نه سره کې څو خوشاله نه کوي دې کې به خیر یا او کدي کې به به خیري عرض می داکو تو دمر بی ظلمی کڑے و دور بیو ظالمان تم اللہ سوئے وَإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْخَرِيقِ بے شکا وخلق چی اللہ ویزما مومنان نارینا مومنان زنانے پتکڈی چولی او دی ایمان دو جنے پہور کی سوزونی اللہ وی کتو میرے نستنو یا دام دے بیان کتو بیدا وقت ورکی جدی آیات اللہ دے حسن مسلح اللہ وی کنزو الہا دل کرم والجہود قتلیم یا اہو وہو لدوہ من التوبت والمغفرہ اے خلق دا اللہ دے رحم و سخا لوگوڑے طول تو سانے ورط وجلی و دیمان دا وجلے پہور کشو زونی او اللہ بیا عمد توی او دن استخبار و مغفرت دا و ترکلی اللہ پتو بے ہر سواف رہی یقین و ساتھ اگمو طول سید و بیستا طول بسن بارشی خطو بابد تو بید شرط و سرا زمائی زندو و خسو بسو الله دې ماته په تاسو ټول ته د سېتو به توفیق راشي دیو دې له ما دې په دغه ډول د ریښه تر مخې لا کوي چې رسول الله ګنا نه توبو باسه نو دا فل حال دې عزت کړه دې من توبې او باسه او هغه کوم ګنا چې دا نو هغه پرې ودو ته لا نن تقریبا زمو معاملات 100% دي سو فیصد معاملات اور سری خطرناک بیگاہ اس پر کوئی دس کیوں گے تو وہ دکانداران و خبر ہے یہ غٹ و خطرناک کرے ذکر دا وارد دکانداران دے کل نہیں یہ غلی و خدا نہیں تو کر کہی دے یا باقی وقت دو کر رہے معلوم لے آگے رہو رہے بس کھلے دے ہو رہا سیدھے ہیلے ڈاکٹر لگے بشکل سے اب مسئلہ در سیدہ علماء ناس کی کیا شریف بلی بالغ سر سدوکاو تلیوکا اخ پیمار شنو را بشی اگر ہوئی جسو پر داوان دیشے ہوتی کی گئی داوان اخ ماں ماں کا تو مسئلہ دادا چی ماشون سر چاٹلیوکاو دوکے ہوکا نو چی دے بالغ شرے دے داغ ماں کی شرعان معتبر کرنا تو سر کیلی زر کیلی گلے ماشون ہوئی جس ماں ماں کا ماں ماں کرے قسم دے کالا لے ماں کرے پیدن دستان او بدلت بلوک کو لسبر کے کدیسی چاہ بارخی بھی پتا بدرب کو لانی پیدن کہاں کر رہا ہے نو دا معشوم سرمون دو کی کرو دیو جنر اللہ کو بلے کرانو یو کوشش داو کئی شریف پاتے فاہم رکھنا وردی بلی دقی کی روجی نی سیلا فاہم رکھنا تو کے خرابی مونگ پتا بودی تاسو نیکانی دیو دقل کار بودا دیو مونگ پتا دا تین چی روجی نی سیور سر اعتقاف لنکی نی سو پتے درسو کرنکا نو دا اختر پر از کدی قرون شروش نو طول محلات سر زدیر پلے نبول و خمد سر دا اختر مبارکین کے علاج سر بگا ہوئے نو جن محلی لا بسر کر روی کس سے اور سر پاکی بھئی دیکھ خبر پاکی لیکن یو خدی سر اللہ سے لاوے یو گناہ کبیر رکھو بلے سا حضرمی اوستان راوے یو جلیر تغیچر بھی پڑھ کر نو یزوی نے بھی جنن بندائی دا دا چل بحث انا معشو اغل آرولا قتل اب بسرول یا قتل اغل نب چاچر پڑھ تو یہ بات دیگر چہرہ میں بچی دے ویشن کہ ہر کو بنا گیا بابا جی ہر سمے کو وہ پسو کے سب کا کرنا ہو دیکھے کہا بابا جی کہ پسو کے اندرس کے اپاگے میں ہر نو دا اختر پر درزینا روشی نو دا اختر مبارکی دا اختر مبارکی نا عوام و خواتو فنجرین نا پل اندر اندر اندر اندر اندر اندر اندر اندر نو دے بخون سر اللہ سمے لاؤن تردیس کے وزن نالے شروعی وی جمعو پالا کرتید زنانو سر دا اختر مبارکی کی معانکہ ہے دا سنہ میں لاؤنی قرور تزی نو زما په خیال او ما چې اسانه کړل الله په دوام چې د فجر نه سکورونه د دوه ورځې روزي روزي وي پکېلا دا الله باندې غاړه یو سوچ وکړه توجه کوي د الله رب ال عزت دې دین ته چې الله طرف ته صحیح ته وو واسو ماشا الله په دې کې کیسه څه دې په حل کې کې څه قدم په قدم د رسول کې حضرت علماء او په دې کې الله خیر او برکات واچي سندر په تکلیفونو او پریشانو کې تاسو ته د الله کتاب ورسو او دې کتاب د وجه نه موږ تاسو ته شکر او موږ پریشانو نه الله خلاص زه کوم دا شراب شتا دا دغه استادان او دا وی دا شاګردان چې نو مدخل کو دا قائد وسه حال تاسو فقط شرک او بدعات او غیر الله رحمت کوو دا چې سړی نو چې هغه د غیر په نوم نظر نه ورکو د دې قران د تعلیمات او وجوه چې نن ماشاءالله زموږ استاد وسو عقائد تسویه مرادہ چې د قران په نور مخکته لري یو په زمای په بندوسې توه واپس صحیح تو یہ ہے کہ تاسو شو کوئی دې مسئلہ را چې په دې تمام او اعمال کې په کوم عمل الله دې خوشاله وي چې باندې وایي چې په الله ذات خوشاله وي چې داسې پیسې نو خوشاله وي هو جنا حج دې حج دې تلاوت دې د دې تمام او اعمال کې الله دې ګلزار باندې په توبه کې خوشاله وي دور په موږ دور په روزه دور په حج دور په دې نو خوشاله وي چې کله یو ګناهګار راغله دې ولې دا مغفور دې او ما دا گناہونه کړی او زه پریشان یم الله ما ته معافي وکړي نو په صحیح طریقې سره غواړی ژوند چې موږ او تاسو معافي وغواړو نو الہ العالمین په دغه مستاسو دا ټول مسلې حل کړي مرانه صاحب په سوله انشاء الله تاسو له بیان کړي یو هو دا کوم ملګری رسول الله ما ته کومې درې شرط جوړه سمه وي درې شرط صحیح توبه دې له وي یو شرط دا دی چې کوم ګناهونه کوم چې دا پریږدي دریم دا دی چې کوم وګړي فرض اختیار شو دریم شرط دا دی چې دا سرواده چې بیا ورته او کله دا چې د پوسټا شروع دا علماء یې دی یو نام یې جوزی رحمت الله علیه دې سو واعی کوئی تو ګلټو ګلټو به خلک شو ولاړو بناست نو یو ځل ورته غلام تھا ورته وی چې ته هوا اخې زما مالک ستا دی وا نظر دي لکه غلامان او آزاد او خبره کوي په دې چې تاسو آزاد کړئ نلا مې دې سوسی رحمت الله علیه سو جوړه بنا ورلو ته یو سو جوړه د پسې چې بیان کو مالک ناس تو او اواز کې هم را سراتو چې هغه سم دسي غلام آزاد کو نو غلام شکرې لم راځي او شکایت کم راځي ولو یو شکریا لا کوم چې زی آزاد کوم خدا ته رجوع نه نه کول زه په انتظار نا هو ته وی زه ار مثلا لا کوم چې په خپل کې عمل وکړم یتا چې ما لوي د علما په دادو خبره وکړي نو ما هو واو په کوم انتظار به لا کوم چې خدا ما را ته په پیسې لګي نو دې دوه جمعو کې نه راځه ما کې نو دې ته خپل غلام آزاد کو نو چې کوم خبره به تاسو منبر کول نه پزړو ته ورتن بشو زمای په تو کوم او تاسو صحیح ته وو واسو دا ورما نه سپیډ دې دي شریف کې واقعا راغلي چې اورې په تمه نه سره او تاسو زندګي او ظلم نور هر کله باندې په کوم شپه چې ملکی دې نه باندې شپه په تاري نو الله ته توبې توفیق ورکړي بس په شپه توبه وستا او د دغه شپې په اخیره یې ستاسو دې شو نو حدیث کې غوړه تفصیل نشته خو موږ شاهدین لیکن وای په دروازه کې کوم جتا ولا په حنا وکړه نو خلک ټول په پریشان دي چې دبر غنده شړې په خپل او بد عمل دا څنګه الله معاف کوي دا زور په نمبر ته ورجو شو چې دې خلک په دوايا چې پریشان دي دې ما دغه ما ته مخ کې سړي په وستا پس سړي توبه د تمام عمر کو نه الله یا رسول الله صلی الله علیه و آله خبر مې درلو کا عالم ورته توبه قبلې خو ماحول بدللې اې د انسان په تبدیلې کې د ماحول د تبدیلې یو ډېر لوی اثر دی په کوم ماحول کې چې څه چرسي بنګي جوړ شوی ادا ماحول پرې دی نو دا نه چلته د چر په بنګو نه خلاصي کېږي نو اکرې داخله د جنگونو پر ورو د خپل قتال د دلته چې ته بیا به جنگونه کې لا شپلانی کلی کی سوچ جنگونه نه کوي بلدا باقی عمر ته دیر کا بلته هجرت وو ورته توبه راځي چې صحیح توبه دې ورو خپل پټې چې تا تیار پور تیار ورسره کې پرې وو توبه برابر تر کې لسی نو بلا راکني منا روانه شي او بس دا نه وګا ته راځي وایي دمر په دې خپل توبه هر څه لرلو دا الله دې فرمایي چې کله نه شو نو راځي چې نه خذول او ترخذو نو ذم عليك رحمت الله دا عذاب والی چې موږ ته روح هم څه تاسو وایي او هغه رحمت والی ته به طرف روان دي لیکن کې الله د زړونو په اراده کوي د صحیح توبه او توبه الله قبول کوي نو رحمت ملائکه او عذاب والی د عظمت کا ټچ کوي ندی په لزمه کې لوي د شا په لری راغله انشاء الله پاس قادر دی یو دې شاه طرف ته پورت سیوا چې کوم بلتلو الله د رحمت ملائکه د روح سیوا دی الله دې مو تاسو جوړو تا د صحیح توبې توفیق راکړي یو دا الله په دینار تاسو ته خدمت کې درخواست ته چې له خپل عالمانو سره د شروع کې کېږي او د خپل عالمانو خدمت کوي بل چې سړي په ایمان مو تاسو د خپل ریوان کې وګورئ په دې کې ک صحیح توبه مو وستا نو ګور بادشاہ د دې نو دشا په لاس کې دا نن چې ظالم دا د استاد سو عمل څخه دا به یو عالم دی د مخکې تلونو کې وفات شو محمد ابن صالح الوسیمی رحمه الله دا هغه خپل کتاب چې ذکر کړی وي د ملک ابن مروه خلق الاری په مقدمه کې دا چې مو په حال چې موږ د الله تعالی د ابو بکر او عمر رضی الله عنهم دی جو نو حجت باقی دنیا کا نور خلق الله حجت پیدا او مسجد په حال دی چې موږ د پاردا چې خلیفہ شي لکه ابو بکر او عمر رضی الله عنهم او کدا مخاطب دې بالکل مخاطب نو عبد الملك مروان ورته موږ ته هغه شان جوړې کړي چې 50 وخت خلیفہ موږ ته هغه شان جوړې کړي چې 50 عمر فاروق والے نعمت د بادشاہي په شکل کې سورې جوړ شوی دا څه چې دې زموږ استاد څه دې دمای ځکو زموږ استاد خپل اعمال کومو صحیح توجه در الله او توبه وکړه دا موسی علیہ السلام په دور کې فرعون په سلطنت کې نو دای په سمو طاقت نو موسی علیہ السلام قوم ته سوې وی کورو کې منځونو او په ګول ډول ورته نو بس امت مرل منځونو له زور ورکو زور ورکو زور دې په کې دې چې ظالم الله سو کو چې مو په توبه او پاسو کړه او کوم توبه او پاسو وای چې ظالم دې وروړي سي سوال نه دي درځي دا الله یو قانون دی دا موږ د کتاب او د دین سره قوانین دي شروط دي چې هغه موږ او تاسو پر کړی دي د الله مدد او نصرت کوم او تاسو سره دا نشي الله دې ختم مبارک کی او دا به شي کاری سره کوم بهدر کړي الله الا زمين دې دې په عمر کې خیر او برکت واشي خپل کچی سببونه قرارې کړي او دې کې مال پته راځي چې ورته دا او ما ماشاء الله خپل کارو ته کوي خپل څه کوي کدا عوام په ورته نو په کار غالي زمو مله علما ته د دې نمبر دی د دې د دې نن نمبر کی کتاب شه نو ورته او تاسو وو به اور لږه کرا تاسو نو دې له الله په کومه په دوه شو کی په چې ته د عادت کی په بل ډول باندې ستاسو مثال په تور پټه کړی دغه دا یو چې ته پټه کړی کړی مو د اصل کښه نه مو کې بدل راځي د دې ته بچو دې شګې ته درس ته دې ته پاره کې مات کې راځي دا څه عوام وو چې تاسو څنګه د دکان یې تاسو څنګه سکول او کالج لرئ موصل کسان چې زموږ بچو له ضرورت یا وسایل له پوره کیږي او ته به 24 ګنتی جمعه ته وایې دا غیرت زموږ د مخدې مشران او دغه د هغه د لارې شو دا شان ته کتل راځي اے په خوا دې هم کوم ما په دا خبر را نوټ شو ما چې تاسو غوښتل وامه دې دې ته خالي دي کنه نو ماشومان یو ځای کې په هغه د خیرات نه راتل او د مادې نه خلک یو ځای شي رضوی ته محلي او مسجد نو خلق کو لوي ځای شي شو دا یې ما په دې ته شوګر شي ما نه دی دی تر خاو د ناتي مسلمان په تلو کې دومره غیر کلیو بدل شي هغه مو بي ځتی دا مو ټول مقتدیان له ویل دې پر سپیکر اعلان وشو وې د فلالي د دې واده نه یو سره کوم څه دی اوس دې په خپل اوس کو بلا چا په کو کړه د ځکه کار نشته روحي څه کې کړه کدا ټول په یو شامړه کړه نو مو په ايش خار زمای زمایشتا علان کی جدا علماء دی کندا و قیامت و عذابون بالا راضی سے عالم خبرش تر قیامت یوم خسرا عالم بخبرش و نصیب خبرش تانن چې تا به شي تا په کور کې حافظان دي دا د علماء وجدا ته دې مشران د قسم ورتا د نن د دیش کار مخکې په یو زندګ یو حافظ قران وو خو نن په یو کور کې درځونه دا دې مدرسو د علماء د قرباني وجدا حکم کوم چې ناشکری کړي الله تعالی نعمت هلی مال په دې سره پستر وکړي چې نن په پښتنو کې د علماء څومره دې کړی دا دومره په ټوله کې یاږي دې خپل عالمانو قدر وکړي دې خپل مدرسو د علماء قدر وکړي ورنه دا نعمت به الله العالمین شو دا نعمت به الله زموږ استاد د الله شروع دي بعد ملکونو کې چې نقصانات ډېر دي خو د علم طالب د مدرسې باقاعده سره داغی او قطر دے داغی او احترام دے سبحانک اللہ محمد حمدیک اشکل اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک تاسو په توجه سره چاته مناسب بیان کړئ امر الله استغفر در باندې قبول او منظور انا طول حاجتونه پر قبول او پریشان او الله ساته او زما سره الله ټول تد صحیح توبې توفیق ورکړي Thank you.